audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stalmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód. Dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok. Nowa Honda. Nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Program Trzeci Polskiego Radia. Przedostatni dzień 2014 roku. Jarosław Mróz przedstawi najważniejsze wiadomości. Do tej pory odnaleziono ponad 40 ciał ofiar katastrofy samolotu Air Asia. Szczątki maszyny zostały zlokalizowane na Morzu Jawajskim. Fatalne warunki w Beskidach i brak wyobraźni turystów. Goprowcy w ciągu ostatnich 5 dni kilkakrotnie musieli pomagać turystom zejść z okolic Babiej Góry. Litewskie euro prosto z Niemiec. U nas szczegóły ściągania europejskiej waluty do Wilna. Katastrofa samolotu Air Asia. Już wiadomo, Airbus ze 162 osobami na pokładzie runął do wód Morza Jawajskiego. Ekipy poszukiwawcze odnalazły fragmenty samolotu i unoszące się na wodzie zwłoki pasażerów. Do tej pory wyłowiono ponad 40 ciał. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Tomasz Sajewicz. Obiekty, które pochodzą z zaginionej maszyny, odkryto w pobliżu wyspy Kalimantan na Morzu Jawajskim. Z pokładu samolotów patrolowych zidentyfikowano m.in. kamizelki ratunkowe i bagaże. Na powierzchni wody unoszą się również ciała osób, które podróżowały Airbusem linii Air Asia. Na razie nie zlokalizowano jednak kadłuba samolotu. Może się nim okazać zacieniony obiekt na płytkich w tym miejscu wodach Morza Jawajskiego, który także dziś dostrzeżono z pokładu samolotu. Informacja o odnalezieniu szczątków maszyny, która najprawdopodobniej uległa katastrofie, to koniec nadziei bliskich pasażerów, którzy na lotniskach w Surabaya i Singapurze czekali na informacje o losach maszyny. Rzecznik indonezyjskiej armii poinformował, że helikoptery podjęło już unoszące się na wodzie drzwi samolotu pojemniki z tlenem oraz jedno ciało. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Maszyna leciała z indonezyjskiego miasta Surabaya do Singapuru, zniknęła z radarów w niedzielę nad ranem czasu polskiego. Pracowity czas dla goprowców. Powód to brak wyobraźni turystów, którzy ignorują trudne warunki w górach. W ciągu ostatnich kilku dni aż 5 razy ratownicy ruszali na pomoc turystom w rejonie Babiej Góry i tylko wczoraj 3 młodych turystów schodzących w stronę przełęczy Krowiarki zgubiło drogę i wezwało GOPR. O szczegółach Paweł Pawlica. 2 wychłodzonych mężczyzn trafiło do szpitala w Suchej Beskidzkiej. 3, nieprzytomny i w stanie głębokiej hipotermii, trafił do szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Wyjaśnia rzecznik beskidzkiej grupy GOPR Patryk Pudełko. Na razie jego stan jest ciężki. Lekarze w Centrum Leczenia Hipotermii walczą o życie turysty. Stosują opracowaną przez siebie metodę utlenowania krwi pacjenta przez wykorzystanie sztucznego płuco-serca. Od soboty ratownicy GOPR musieli pomagać turystom w rejonie Babiej Góry 5-krotnie. Powodem było głównie zgubienie szlaku, wychłodzenie organizmu i drobne urazy, ale przede wszystkim zlekceważenie trudnych warunków panujących na szczycie. Minus 25 stopni Celsjusza, porywisty wiatr, padający śnieg, także warunki są trudne. Patryk Pudełko z GOPR podkreśla, że nie można zlekceważyć również niższych beskidzkich szczytów. Trudne warunki panują między innymi na Pilsku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To najbardziej obrzydliwy wyrok ze wszystkich możliwych, tak rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny komentuje orzeczenie moskiewskiego sądu. Nawalny usłyszał 3,5-letni wyrok w zawieszeniu, jego brat Oleg taki sam okres spędzi za kratami. Sąd uznał braci za winnych malwersacji finansowych i prania brudnych pieniędzy. Zdaniem obrońców praw człowieka wyrok to zemsta władz za ich opozycyjną działalność. Z Moskwy Włodzimierz Pac. Przedstawiciele rosyjskiej opozycji uważają, że ten wyrok świadczy o tym, jak rodzina Aleksieja Nawalnego stała się zakładnikiem jego politycznej działalności. Sam Nawalny mówi, że to najbardziej ohydny i podły wyrok ze wszystkich możliwych. Zaznaczył, że władze, skazując na więzienie jego brata, chcą ukarać jego samego. Władza nie tylko niszczy swoich politycznych oponentów, ale niszczy i męczy ich bliskich. Zaznaczył Nawalny, wzywając jednocześnie swoich zwolenników, aby wyszli dziś na uliczny protest. Adwokat Olga Michajłowa powiedziała, że jest zaskoczona decyzją sądu. No, na mój wzgląd, to... Uważam, że wyrok sądowy jest politycznie motywowany. Adwokat zapowiedziała odwołanie się od wyroku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie komentuje decyzji sądu. Dodał, że nie jest to temat na oddzielne sprawozdanie dla prezydenta. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Litwini wprowadzają niemieckie euro i to dosłownie. Wilno poprosiło Berlin o wsparcie w przyjęciu wspólnej europejskiej waluty. Na Litwę dotarły 3 specjalne samoloty wypełnione banknotami. Szczegóły tej operacji zdradza polskiemu radiu szef tamtejszego banku centralnego Witas Wasiliewskas. Pożyczyliśmy wszystkie potrzebne banknoty w Niemczech. To były 132 miliony sztuk euro. Dostarczono je do nas w listopadzie oraz w grudniu na pokładzie 3 samolotów. Litwa jutro północy stanie się 19. krajem strefy euro. To był serwis Trójki. Dziś niebo zachmurzone przez cały dzień, ale możliwe przejaśnienie na zachodzie i północy, intensywne opady śniegu. Wiać będzie słabo z zachodu, ale uwaga, nad morzem, przypomnę, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Najzimniej dziś w Suwałkach, minus 8 stopni, minus 6 w Warszawie i w Lesznie, minus 3 w Gorzowie, a najcieplej minus 1 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Truskawkowe bąbelki i napojów wybór wielki w sam raz na Sylwestra. W tym tygodniu w Kauflandzie napój dla dzieci Trele Morele za 3,99 i Pepsi 7-Up Mirinda 8 litrów za 9,98. Kaufland. Dla mnie w sam raz. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Jeszcze przez godzinę z Państwem Michał Jakubik, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Na początek godziny trzeciej mocne uderzenie The Last Shadow Puppets.

Rebeka z Poznania i najnowszy singiel Breath. No dobrze, 15 minut po 11 i pytania ważne w tej chwili zostaną zadane. Słyszę kobiece ten oddech. Pytania, tak. Ile godzin w kuchni spędza rodzinna pani domu? Jakie wartości są najważniejsze dla zachłannej konsumpcjonistki? Też takie są. Kto jest idealnym mężczyzną dla spełnionej profesjonalistki, a kto dla niespełnionej siłaczki? Na co oszczędza osamotniona konserwatystka? Ile kosmetyków, o to ważne pytanie, ile kosmetyków w torebce ma obywatelka świata? No to ważne pytanie, no bo przecież jutro noc sylwestrowa. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobrą, dzień dobry. Te wszystkie pytania pochodzą z książki Polki, czyli książki o nas samych, autorstwa Katarzyny Pawlikowskiej, profesor Dominiki Maison. I powiem szczerze tak, jak ktoś mi by powiedział, przeczytaj książkę, to jest wynik naszych badań, to bym powiedziała, o nie, bo tam się niczego nie da wyczytać. A to jest napisane tak fantastycznym językiem, no, że dla mnie to cudowne odkrycia i poezja. Jest to oczywiście efekt badań i próba odpowiedzi, jakie jesteśmy, co jest dla nas ważne, jakie znaczenie ma praca, rodzina, a jakie na przykład dbanie o siebie. I te wszystkie opisy, które przeczytałeś, Michale, na przykład obywatelka świata, spełniona profesjonalistka, rodzinna pani domu, czy też inne, to są właśnie grupy kobiet. Każda z nas, okazuje się, jest kompletnie inna. No tak jak to z ludźmi bywa. No a do tego, ponieważ ten koniec roku przed nami, no ważne jest też takie pytanie, komu w sylwestrową noc wystarczy mała czarna czy prosta kamelowa? Katarzyna Pawlikowska, pomysłodawczyni badań Polki. Polki w ogóle czują, że znają się na modzie. I spełnione profesjonalistki to są takie osoby, które czytają, które jeżdżą po świecie, które są też, nie ukrywajmy, najlepiej zarabiające ze wszystkich grup Polek. Ale uwaga, to nie znaczy, że to są wszystko menadżerki wysokiego szczebla. Tak? To mogą być też nauczycielki, bibliotekarki, przedszkolanki, ale osoby, które potrafiły połączyć taką radość życia i spełnienie i zawodowo, i rodzinnie. No i te osoby, słuchajcie, są najbardziej świadome, jeśli chodzi o taką modę światową. One z tego korzystają, czasem są trochę sfrustrowane, no bo nie zawsze stać od razu na sukienkę, nie wiem, Moschino albo Armaniego, ale one wiedzą, co w prawie piszczy, jeśli chodzi o modę, i podążają za trendami. Może skupmy się na tym, co pod tym ubraniem. No właśnie. Nie chciałabym to absolutnie dyskryminować innych, ale jest taka bardzo duża grupa Polek, prawie 4 miliony osób, które nie bez powodu, myśmy z Dominiką Mezą, nazwały niespełnione siłaczki. Bardzo rozdarte wewnętrznie między pracą zawodową i życiem rodzinnym. Ale takie rozdarcie wynika z bardzo wielu powodów. I między innymi one uważają, że ważniejsze jest życie wewnętrzne, spełnienie wewnętrzne, niż to ciało. Piękno wewnętrzne, niż to, co jest na zewnątrz. I taka niespełniona siłaczka, jeżeli myślicie, że ona wyda ogromne pieniądze na sukienkę luksusowej marki, o nie, nie. Ona ma całą listę bardzo ważnych rzeczy, wśród których między innymi jest spełnienie zawodowe, czy jakieś plany rozwoju. Podróż. Też. Ale może kreatywność też jest od tego, żeby nie wydawać pieniędzy na markowe ubranie, tylko coś pomyśleć, żeby było oryginalnie, wyjątkowo. Oczywiście Polki są bardzo kreatywne i starają się wybierać w bardzo różnych miejscach. Potrafią kupić coś na targu i dopasować do luksusowego jakiegoś tam markowego ciucha drugą część. Potrafią sobie same ciągle uszyć. Zobaczmy, co się dzieje wśród tego najmłodszego pokolenia. Jest masa Polek, które tworzą, szyją, projektują, i to jest fajne, że tak się dzieje, bo to jest coś, co powoduje, że my jesteśmy kolorowe, ale też nie tylko na zewnątrz. Ale chyba wszystkie mamy coś do swojego ciała. Włosy nie takie, nogi niezgrabne, a usta za małe, trzeba byłoby coś powiększyć. Jak tu sobie dajemy radę? My jesteśmy mistrzyniami pewnego rodzaju rozdarcia wewnętrznego. Zachłonne konsumpcjonistki to chciałyby wyglądać jak lalki Barbie. I one są skłonne wydać bardzo dużo pieniędzy, jeśli nawet je będą miały. Powiem więcej, one są skłonne zapożyczyć się na to, żeby zrobić coś, co już jest dla granicy medycyny estetycznej, a nawet chirurgii plastycznej. Natomiast w większości to jednak Polki myślą, że poprawiłyby co nieco, czyli dobrą fryzurę, lepszy makijaż. Chętnie by się nauczyły czegoś też. Jak lepiej dbać o siebie. Rodzinne panie domu są szczęśliwe wtedy, kiedy jest szczęśliwa ich rodzina, ich dzieci, ich mąż. I im wystarczy to, że ubiorą się czysto, schludnie i wyprasowanie, i mają przede wszystkim krem, mają dezodorant, mają czasem jakiś lakier do włosów, ale to są takie bardzo podstawowe kosmetyki. A która grupa używa naturalnych kosmetyków? To spełnione profesjonalistki. A. Ale też niespełnione siłaczki. Szukają ciekawych informacji, pogłębiają tą wiedzę, no i oczywiście potem to się przekłada na kosmetyki naturalne, na zioła, ciała, suplementacje naturalnymi środkami, właściwe, przynajmniej w ich mniemaniu, odżywianie. No i to jest bardzo pozytywne. Zaczynamy coraz częściej o siebie dbać w takim aspekcie świadomości siebie, czyli dbamy o swoje zdrowie, dbamy o swoje ciało, zaczynamy coraz częściej też dbać o to, co mamy wewnątrz. Można się odnaleźć... Przepraszam, ale tak przeglądam książkę. Tak? Proszę, proszę. Mówię, że można się odnaleźć w jakiejś tam kategorii i zobaczyć, co tak naprawdę, naprawdę ja czuję, kim ja jestem. No bo czasami człowiek jakoś tam odstaje. Kobieta mówi, jak odstaje od reszty. Coś jest ze mną może nie tak. Nie, jesteśmy różne. I przez to właśnie piękne. Ale ponieważ do tańca trzeba dwojga, więc słówko o mężczyznach. Kogo dzisiaj potrzebują... Polki, jakiego mężczyznę potrzebują? Otóż w czasach pokoju najbardziej liczy się opiekuńczość, czułość i empatia. No to są tacy mężczyźni, właściwie można powiedzieć dobre matki kiedyś, prawda? To są tacy mężczyźni, z którymi kobiety w dzisiejszych czasach mogą wytrzymać. I czuć się bezpiecznie. Tak, czuć się bezpiecznie. W kąt poszły jakoś siła, odwaga, honor i takie inne rzeczy. To nie te czasy. A mają mieć brody, czy nie? Wiesz, o tym nie jest napisane. Ale tutaj czytam w książce, w rozdziale poświęconym między innymi sposobom spędzania wolnego czasu przez Polki, 26% często sięga po książki. Przyjemna informacja. O, bardzo, bardzo. Ale 41% ogląda telewizję. Nie. Przestań, słuchaj. Ale 27% chodzi na spacery. O, to wiesz, darujmy sobie procenty. Wszystko zależy od tego, kto jest kim. Przypomnijmy tytuł książki: Polki, spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata. Katarzyna Pawlikowska i Dominika Maison. Grażyna Dobę nie opowiadała. Dziękuję bardzo. Kłaniam się do szczęśliwego następnego roku. Nowego, lepszego. Dziękuję. No i fantastycznego tańca. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Gdy powiem Dobry wieczór. WW na naszej antenie 25 minut po 11. A teraz coś dla miłośników Toma Yorka i zespołu Radiohead. Wokalista tego zespołu, właśnie rzeczony Tom, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wydał niespodziewanie nowy singiel. Pisze się go ciągiem i ciężko się czyta, ale podjąłem to wyzwanie. You wouldn't like me when I'm angry. Just as

Pablo Paweł, sobota z płyty Tylko. Za 18 minut południe, to teraz odcinek dla filatelistów. Jest ich coraz mniej, ale ilu spośród Państwa, tych, którzy kolekcjonują znaczki, byłoby w stanie powiedzieć, kto lub co znajduje się na tych aktualnie wydanych przez Pocztę Polską? Są jeszcze ci, którym nie jest to obojętne i należy do nich pan Marcin Gałązka. Na pewno go Państwo kojarzą. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o akcji o podwijanie nogawek, by uczcić Wacława Havla. I pan Marcin jest jednym z organizatorów polskiej części tej akcji. Ale pan Marcin zauważył też nie tak dawno, że jeden z polskich pisarzy wciąż nie ma znaczka pocztowego. To znaczy wciąż nie możemy znaleźć znaczka z jego podobizną. To znaczy miał go kiedyś, ale tylko raz i nie sam. W związku z tym podjął starania, aby to przeoczenie naprawić. Z Marcinem Gałązką rozmawiała Wioletta Myszkowska. Posłuchajmy. Małysz na znaczku był pewnie już kilka razy. Jan Paweł II był pewnie dziesiątki razy. Sienkiewicz, przypuszczam, że też Sienkiewicza na pewno sam widziałem na znaczku. A Bolesław Prus był tylko raz. W 1947 roku. Więcej. To nie był znaczek wyłącznie z Prusem. Prus miał ten znaczek na spółkę ze Świętochowskim i Żeromskim. No, dla mnie to był szok i postanowiłem działać. Pan Marcin Gałązka chce wystosować oficjalną petycję do Poczty Polskiej o naprawę tego przeoczenia. Jak się okazuje, nie jest pierwszy. Szukając informacji o znaczkach z Prusem, trafiłem na artykuł ze stolicy z 1962 roku i tam autor tego artykułu apelował do Poczty Polskiej. Skoro jedyny znaczek z Prusem był wydany w 1947 roku, to może właśnie w tym 1962 roku, w związku z rocznicą śmierci, taką okrągłą 50., żeby Poczta Polska wydała ten znaczek. No niestety był to apel bezskuteczny. Dzisiaj jest o tyle łatwiej, że istnieją serwisy społecznościowe, za pomocą których można rozesłać wieść o zbiórce podpisów. Na facebookowej stronie Poczto Polska, wydaj znaczek z Bolesławem Prusem możemy nie tylko zadeklarować swoje poparcie, ale także wziąć udział w sądzie, jak taki znaczek powinien wyglądać. Przeważa pogląd, że na znaczku powinien się znaleźć wyłącznie Prus i tylko on. Ale są pomysły, żeby pojawił się tam też Wokulski, albo żeby pojawił się rower, bo przecież Prus był wielkim zwolennikiem cyklizmu, był honorowym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Piękna panna Łęcka zajmuje dopiero 6. miejsce. Cóż ty na to, Florciu? My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. Przy okazji tej akcji znaczkowej też ujawniają się różne ciekawe historie. Na przykład jeden z facebookowiczów napisał, że bardzo chętnie się przyłącza do tej akcji, ponieważ jego prababka była takim pierwowzorem postaci z emancypantek. Ma w swoim domu łóżko podarowane prababce przez Prusa. Liczba wspierających akcję na Facebooku przekroczyła 500 osób. Pan Marcin ma nadzieję, że przełoży się to również na ilość podpisów pod petycją. Tym bardziej, że mówi się, że niedługo przestaniemy w ogóle wysyłać kartki pocztowe i niektórzy już wieszczą, że w 2025 zostanie wysłana chyba ostatnia kartka, tak gdzieś przeczytałem. Na profilu facebookowym z najwyższej półki, polecam go, można zobaczyć, jak taki znaczek mógłby wyglądać i tam na miarę na organizatorów tej akcji proszę zobaczyć. Czekamy na znaczek z Bolesławem Prusem. Poczta Polska, mówią ci, którzy stworzyli petycję. Może Państwo będą chcieli się dołączyć i złożyć swój podpis? Bardzo proszę. A teraz w ramach przygotowań do Sylwestra Bob Marley. To save the life I live, I'm going. Ion, Lion, Zion, Bob Marley sprzed lat, wspaniały. No to ostatnia szansa, żeby oddać głosy na 21 top wszechczasów. Michał Jakubik się zakłada ze mną, że już państwo nie zdążą przez te 11 minut, ale może 50 klików, kto wie, może jeszcze się uda. 11 minut głosowania na 21 top wszechczasów. Jakieś pewniaki? Give you my love.